Muhterem hocam, kıyametin alametlerinden biri olarak haber verilen herç ne demektir? Hercin vuku bulacak olması bir kader midir? Yoksa bu türlü ihbarlar içinde atanın kazayı bozması söz konusu mudur? Herç merç tabiri belki nüanslarıyla o meseleyi biliyoruz, bilmiyoruz. Biz de dilimizde, şiirlerimizde, nesirlerimizde kullanmışız. Hepimizin sevdiği Mehmet Akif de her cümerc ettiğine duvara bile sığmazsın. Çanakkale şehitleriyle alakalı der. Altını üstüne getirme, karma karışık etme bazen de. Bazen de hallac etme deriz. Hallac esas pamuğu günü atana denir. Hallacı Mansur da öyle olduğundan dolayı. Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun. Rahmetullahi aleyhi rahmetin vasıya. Batılı eşya ve hadiseleri hallac etmiş sözüyle meseleye yaklaşırdı. Fakat o işin biraz hallac etme mevzu pozitif kısmına bakıyor. Biraz hercü merçte biz negatif şeyi görüyoruz orada. Gayri nizami böyle kırılmaların, çatlamaların olması, toplumda sarsıntıların yaşanması, beklenmedik çok büyük ve sürpriz hadiselerin zuhur etmesi, İnsanların bir huzur edilmesi ki bunlar daha ziyade hadis-i şeriflerde bu kitabul fiten vel melahide anlatılıyor. Melheme tabiriyle de hatta melheme-i kübradan da Efendimiz en büyük bir her cümer şeyi olarak bahsediyor. Daha ziyade o meseleyi o işin o her cümerci olmanın o karma karışık olmanın bir yönüyle hallac edilmenin negatif yanı gibi görüyor, öyle anlıyoruz o meseleyi. Şimdi orada bir de işte Yecüc ve Mecüc'ten bahsediliyor Enbiya suresinde. Orada hatta izâ fütihet Yecüc ve Mecüc ve hum min kulli hadebin yensilûn deniyor. Yecüc ve Mecüc için işte bunların yeryüzünde böyle zuhur edecekleri kapılar, pencereler, menfezler açılıyor neyse o. Bir yönüyle böyle dini ve idari bağların çözülmesi, insanlar iradelerin haklarını vermemeleri gibi gevşekliğin olması, anarşi, nihilizmin adeta toplumda hakim olması veya bir kavimde öyle bir durumun söz konusu edilmesi. Bu El-Bidaye ve Nihayede de İbn-i Kesir Allame uzun boylu bahsediyor o Yakuk Makuk mevzunda. Onlar yeryüzünü elefend edeceklerinden, her şeyin altını üstüne getireceklerinden, toplumda her cümerçler meydana getireceklerinden bahsediliyor. Kitab-ül Fiten ve Melaide de bunlar üzerinde duruluyor. O da çok uzun boylu sayfalar ayırmış duruyor meselelerin üzerinde. Orada Hazret'in bir hatası var. O ırkı, o şeyi, türü Türklerle irtibatlandırıyor. Türkler diyor. İhtimal ki o Moğol şeylerin işgallerini filan gördü. Onlara da Türk dendi. Bir yönüyle işte Orhonların olduğu yerden gelmeleri itibariyle Türk boyu gibi saydı. Ve Türkleri karalama gibi bir günaha giriyor. Çok büyük bir insan. Hadiste yedi tuğla sahibi. Tefsiri var yedi tuğla sahibi. Siyer ve Magazi'de çok sonradan gelmiş olmasına rağmen yedi tula sahibi denebilir. Çok saygı duyduğum halde orada bu meseleyi, o mesavi topluluğunu Türk gibi görmesi ve göstermesi kitaba geçmeseydi, bir yerde öyle söyleseydi, o unutulsaydı mazur görülebilirdi de fakat kitaba geçince El-Bidaye ve Nihayede o çok şirin değil, hoş değil, onun gibi bir allameye yakışmıyor. İstidrada arz ettim bu meseleyi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyleri ifade buyururken bunu değişik vesilelerle sözü edildiği gibi gaybin gözüyle olabilecek şeyleri görüyor. Mesela Fırat ve Dicle, onun altında altınların olduğu, yani belli bir dönemde petrol yataklarının bulunduğu meselesine imada bulunmuş olabilir. O hazineler ortaya çıktığı zaman Müslümanlar orada birbirleriyle yaka paça olacaklar. Hani birinci Han Harbi'nde Devlet-i Aliye-i Osmaniye dağılmasında başkalarının oyunuyla bir yönüyle orada petrol fırtınasına Raif Karadağ'ın bakacak olursanız mesele hep onun etrafında dönüyordu. Ama bilemediğimiz başka şeyler de olabilir. Su da onlardan biri olabilir, olabilir. Daha bilemediğimiz cevherler de olabilir. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki orada böyle Müslümanlarla bir yaka paça olmaya badi olabilecek böyle bir şey olunca eliniz uzatmayın oraya diyor. Yani maddi bir kazancınız olabilir belki oradan ama fakat her cümer çok kötüdür. Yaka paça olursunuz onunla buyuruyor. Şimdi bu türlü böyle gaybin gözüyle görüp haber verdiği şeyler var. Mesela talikan patronlarını işaret ediyor. Mesela belki Anadolu'da bazı yerlerde bazı zenginliklere işaret ediyor. Bir dönemde fakir onları toplayıp neşredeyim diye düşünmüştüm ama nasip olmadı yani. Aynı da kaynakta dokümanlar da vardı yanımda. O hadisleri öyle değerlendirerek. Tabii ben o işin uzmanı ne jeoloğum ne petrolden anlarım ne gazdan anlarım. Ama amice meseleyi ima edince belki havasça başkaları onu alıp yerli yerinde ifade etme lüzumunu duyarlar. Darwinizmle alakalı konferansta ifade ettiğim gibi. Düşünüyordum yani. Bunun gibi çok şeylerden haber veriyor. Şimdi bu şeylerden haber verme bir yönüyle Efendimiz gaybin gözüyle gördüğü şeyleri haber veriyor ve mevsimi gelince nasıl kendi saadet asrında mucizeleri bir yönüyle kafaya, kalbe gelecek tereddütleri izale adına birer mucize-i vahire, hayır o Allah'ın Resulüdür dedirtiyor. Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Belli bir dönemde insanların kıtlaklarına kadar maddiyata daldıkları, pozitivist düşündükleri bir yönüyle, naturalist düşündükleri dönemde onun yine haber verdiği şeyler aynı ile zuhur edince yine bir kere daha Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Yani meselenin bir bu yanı var. Bir diğer yanıyla da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hedef gösteriyor o meseleleri. Hani hatırlarsanız hep benim adım güneşin doğup battığı yani gece ve gündüzün cereyan ettiği her yere gitmelidir diyor. Gidecektir diyor. Görünlanda da gidecektir. Alaska'ya da gidecektir demek bu yani. Çünkü oralarda da işte gece gündüz oluyor, yaz kış oluyor filan. Bunun gibi. Yani bu bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey haber veriyor. Araplar bilmezlerdi onu. Küre-i arzın şeklini de bilemezlerdi o dönemde. Fakat haber veriyor. Bir diğer taraftan da esasen gidin oraya diyor yani. İşte diyor ki o Fırat, Dicle neyse o deltada yani siz şöyle bir durun orada. Bir tevakkuf edin, bir tevakkuf yaşayın. Yeraltı zenginliklerin üzerine eğilin. Geçen gün de geçmişti. Utlubur rizka fi habayel art. Yerin derinliklerinde rızkınızı arayın diyor yani. Şimdi öyle deyince sadece tohumu toprağa ekme ondan sonra başağı bekleme demek değil bu. Yerin altında çok zenginlikler var. Bugün bunları biraz daha iyi anlıyoruz. Yani bir taraftan onu hedef olarak göstermesi, bir taraftan da peygamberliğini o şeyler zuhur ettiği dönemin insanlarına tescil etme bir kere daha. Şimdi bunun gibi anlamak lazım. Şimdiye kadar böyle mikro planda belki değişik hercümerçler yaşandı. Yani ahir zamanda çok ciddi bir hercümerç yaşanacaksa şayet Moğol'un ki ona göre küçük kalır işte ona mikro diyoruz yani ona göre. Haçlıların İslam dünyasını baştan başa işgal etmeleri, mabetleri yıkmaları, Müslümanları ezmeleri doğru mudur bilmem de Abdullah Ziya Kozanoğlu geçen gün romanından bahsettim. Onun belki o dönemde olup biten şeyleri Selahaddin'i, Nureddin'i görme, Kadahan'ı görme, onları tanıma açısından romanı tavsiye ettim ama roman karakterinde ortaya konur. Diyor ki Filistin dağlarında 80 bin insan ormanlarda berdar edildi diyor. O günkü dünya nüfusu açısından meseleye bakacak olursanız, o dar coğrafyadaki insanlar açısından meseleyi ele alacak olursanız, mezalimin sınırlarını varın siz kıyas edin yani. Şimdi öylesine gelmiş geçmiş. Şimdi bunlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in resmettiği ahir zamandaki o hercü merce nispeten yine küçük kalır yani. Bunlara da mikro diyebilirsiniz. O meselenin de makrosu var. Bütün küre-i arz çapında çok ciddi bir hercü merc. Diyor ki Taberiye gölünü içecekler o adamlar diyor yani. Bu ister o meseleyi temsil, istareyi temsiliye şeklinde onların böyle çok su tüketeceklerine ima ve işarette bulunsun, istersen meselenin mecazı değil de hakikati murad edilsin. Fakat ürpertici bir şey yani. Gölü bitirecekler adamlar. Böyle olunca mesele çok müthiş. Şimdi bir yanı olacak şey haber veriyor. Bu mesele olmaya başladığı an, yani Moğol işgalinde niceleri, binlercesi demiş ki Muhammedur Resulullah. Haçlı seferlerinde niceleri demiş ki Muhammedur Resulullah. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün, haber verdiğin her şey çıkıyor. Fakat bir yönüyle de sizin soru içinde işaret ettiğiniz gibi, hani bunlara karşı da nasıl yerin altındaki, üstündeki filan, onları siz keşfedin, başkalarına kaptırmayın, adamlar sizden evvel gelip onun üzerine konmasınlar, buna da imada bulunduğu meselesini anlamak lazım. Onu da ona anlamak gerektiği gibi, aynı zamanda öyle bir hercümerç mevzunda da basiretli davranmalı. Dünyanın değişik yerlerinde hafizanallah öyle kabaran dalgalar olursa bir gün, o dalgaların telatümü yaşanırsa, böyle medeniyetleri, ülkeleri birbirine kadar karıştırırsa, yıkar geçerse, o seylaplar önünde çok medeniyetler tarumar olursa, siz bir kısım dalga kıranlar oluşturun ülkelerde. Birdenbire yer yerinden oynamasın. Çin birdenbire yerinden hortlamasın. Dünya işgal sevdasına kapılmasın. Hint, Hindu düşünce, Brahmanist düşünce birdenbire hortlayıp böyle yeryüzünü işgal etmesin. Anglo-Sakson ve işte Yahudi düşüncesi birleşerek dünyayı işgal etmesin filan, bunun gibi. Siz bu dalgaları kırabilecek bir kısım şeyler oluşturun, dalga kıranlar oluşturun. Buna da ima vardır. Yani hadiseyi olmadan evvel haber vermesi, bakın böyle bir hadise adım adım geliyor size doğru. Bir gün gelecek. Bu nesle gelmese sonraki nesle gelecek. Bu nesle gelmese sonraki nesle gelecek. Başınızın çaresine bakın şimdi de. Bu açıdan da bir sevki ilahiyle denebilir ki, yani hani Osmanlı dönemiydi, Haçlıların yayıldığı dönem, o misyonerlik teşkilatları filan, onların bir yönüyle 2-3 asra, 4 asra sığıştırdıkları şeyin hemen 3'te 1'ini bugün siz 10-15 senede Allah'ın izni inayetiyle gerçekleştirdiniz. 20-30 sene sonra ne olur Allah bilir, bir muhalif rüzgar esmezse, sizin oluşturduğunuz bu ekinleri kurutmazsa, harmanları savurmazsa, çok farklı şeyler olur Allah'ın izni inayetiyle. Sizin gibi düşünen dünya kadar insan oluşuyor her yerde. Hristiyanlar içinde, Yahudiler içinde. Bahsetmiştim, bu arkadaşlarım da duysun. Bir yerde konuşurken o Yahudi de bir bildiri sunuyor. Müslümanlığın hoşgörüsü adına bizim Kerim de bir konuşma yapıyor. Gazetede yazı yazan Kerim malum orada. Dışarıya çıktık, bana çok dokundu o. Bana dedi ki o Yahudi alim, aham, rabay, Kerim dedi, dik dur dedi, sen Müslümansın, utanma, mahcup davranma dedi. Şimdi böyle sempati duyan insanlar oluştu dünyanın her yerinde. Burada da dünya kadar insan sayabilirsiniz. Zilkeri 40 yere gitmiş. Ya düşünün, 40 yere bir tane kadın. Texas Üniversitesi'nde bir hoca, felsefe hocası hem de, yani akliyatçı, çağın rasyonalistlerinden. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Bunların katlandığını düşünün. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mevzudaki verdiği gaybi haberi değerlendirerek, yani dünyanın geleceği çok karanlık da olabilir. Dalgalar dalgaları takip edebilir. Zayıf devletler, küçük devletler arada silinip gidebilir. Siz o büyük felaketlere karşı şimdiden bir kısım dalga kıranlar oluşturun. Medeniyetler arası köprüler oluşturun. Bunlar siyasi idare ve inisiyatiflerin yapacağı şeyler değildir. Onlar bu mevzuda zemin hazırlarlar size. Bir ortam hazırlarlar, arka çıkarlar, siz de rahat yürürsünüz. Yoksa onlarınki kendi mevcudiyetleriyle, iktidarlarının devamıyla mevsuden mütenasiptir. Çekip gittikleri zaman o anlaşmalar da bozulabilir. Siz İspanya ile bir anlaşma yaparsınız. Arkadan gelen idare onu tasvip etmiyorsa onlar bozarlar. Bir kerte vururlar o meseleyi. Fakat asıl mesele halklar meselesidir. Meseleleri halklar çapında yeni nesillere duyurarak, hissettirerek böyle insanların birbirlerine karşı canavar olmadıklarını anlatmak. O Mevlana ruhunu üflemek. Ne olursan ol, gel falan diyebilmek. O Yunus ruhunu üfleyebilmek. O Hacı Yesevi ruhunu üfleyebilmek. Bunlar çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o her cümerç işaretinden bir de bunu anlamak lazım. Yani bir her cümerce dikkati çekerken bizde bir ürperti hasıl etmesi lazım. İliklerimize kadar onu hissetmemiz lazım. Bunun karşısında paniğe kapılmak, yese düşmek, oturup ölümü beklemek, bakalım nasıl olsa gelecekler bunlar. Çırpınmanın anlamı yok. Bunlar Müslümanca düşünce değil. Müslümanca düşünce şudur yani bir yerde. Arzın altındaki mağmalar birdenbire hepsi fışkıracak. Birdenbire dağlar yerlerini denizlere terk edecekler. Denizler yerlerini dağlara terk edecekler. Nuh tufanında olduğu gibi. Şimdi paniklemeye gerek yok. Acaba ne yapsak ki biz bunları? O mağmaları bir yönüyle değerlendirebileceğimiz enerji kaynakları, mecraları, ırmakları haline getirsek onunla. Onunla tribünler işletsek falan yani. Örnek olsun diye arz ediyorum yani. Paniklememek o mevzuda. Böyle bir şey haber verilmişse bence şimdiden o işin altyapısı hazırlanarak ona göre bir kısım çareler aranmalı. Şimdi bu böylesine makro bir plan da falanın filanın idraki filan demeyin yani. Ben hep acizen onu men ediyorum onu söylemeden. Hani birileri belki mikro planda bir şey demiştir. Şunu yapın hele başlayın bununla demiş olabilir. Fakat Cenab-ı Hak öyle bir şeyi murat buyurmuş. Bir milletin içine atmış o duyguyu. O millet söylenince hemen sahip çıkıyor. Bir de meselenin makuliyeti, mantıkiyeti böyle umum tarafından hüsnü kabul görünce tereddüt etmeden insanlar o istikamette koşuyorlar. İşte bunlar şimdi birer nüve halinde ve gelecekte Allah'ın izni inayetiyle bunlar çoğalınca zannediyorum, o milletlerin belli ölçüde kaderlerine de hakim olunca öyle ittifaklı o dalgaların oluşmasına zannediyorum fırsat vermezler. Ha olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Allah'ın bileceği şey de bizim şimdi aklımıza gelen şey bu. O dalgaları kırmak için dalga kıranların bu türü. Aklımıza gelen şey bu. Daha güzel, daha müthiş, daha tutarlı, daha rasyonel dalga kıranlar projeleri olan varsa onları da uygulamaya koruruz veya kor arkadaşlarımız. Onlar da uygulanabilir. Ne kadar hızlı hareket edersek o kadar kârdır bence. Ne kadar hızlı hareket edersek daha çok sulh adacığı oluşturulur. Daha çok yani farklı bir toplum, farklı bir millet, farklı bir beyaz dünyada. İşte bir yönüyle Afrika, Avrupa arası bir devlet yani öyle bir yerdeyiz çok. Jeopolitik konumu itibariyle çok önemli bir yer. Memer-i Aktam olmuş bir yer, bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani yeniden bizi bir tanıma imkanı olacak bu sayede. Ve her arkadaşımız bulunduğu yerde lobiler oluşturacak. Aynı zamanda orada arkadaşlarımızın yatırım yapmaları adına, ticarette bulunmaları adına, sanayi adına bazı teşebbüslerde bulunmaları adına da orada rehberlik yapacaklar, tercümanlık yapacaklar. Bu açıdan belki hani gelecekteki şartların, konjonktürün ilham edeceği daha farklı şeyler de olabilir. Yurt dışındaki bütün arkadaşlarımız milletin fahri temsilcileri gibi millete yük yüklemeden yani siz elçinizle, ateşenizle, konsolosunuzla dünya kadar para döktürerek bu işi yapıyorsunuz. Bunlar bedava yapıyorlar bu işleri. Bedava koşturuyorlar. Borçlara giriyorlar bazen. Öyle yapıyorlar bunu. Devletin sırtına yük olmadan bu mesele yapılıyor. Daha çok önemli misyonlar eda edeceklerine inanıyorum. Toplumumuzu, mübarek toplumumuzu dünyaya tanıtma imkanı olacak. O lobi faaliyetleri de şimdi bu çerçevede. Gelecekte nasıl bir çerçevede cereyan eder ve ne ifade eder, geriye dönüşleri nasıl olur onu şimdiden kestirmek çok zor. Muhterem hocam, bazı muhaddisler hercin haset ve kıskançlık sebebiyle inananlar arasında meydana geleceğini ve bunun sonucu olarak dahili bir kıyımın zuhur edeceğini söylüyorlar. Farklı meşreplere müntesip müminler arasında böyle bir hercin tahakkuk etmemesi için inananların üzerine düşen vazifeler nelerdir? Şimdi büyük herç, makro herç merç filan diyeceğimiz şey arz ettiğim gibi. Yani Yakuk, Makuk, Moğol, Mançur diyor bir yerde Hazreti Pir'de. Onu şimdi böyle güçlenen, amudi yükselen devletlerin yapısına, hırslarına, şimdiye kadar ezilmişliklerine bakarak bir intikam hırsıyla bir yönüyle, başkalarının sistem körü olmalarına karşılık amatörce onların gayretleri, cehdleri sayesinde hakim duruma gelmeleri, biz biraz meseleyi onlar üzerinde döndürüyoruz. Yani bunlar olabilir diyoruz. Hiç belli olmayabilir yani. Çok farklı bir şey de olabilir. Yani teknolojiyi çok ileriye götüren modern yorumculardan bazıları hatta اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَّجُوجُ وَمِنْ كُلُّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. Yensil kelimesi nesilden geliyor. O şeyler gibi, saylonlar gibi böyle makina insanlar, yani yarım makina insanlar, şuursuz, mantıksız, merhametsiz, böyle programlandıkları gibi gidip tahribat yapacak şeyler de olabilir. Bilemeyiz bunlar. Yani bir yerde bunlar üretiliyor da olabilir şimdi. Pilotsuz uçaklar nasıl yapıyorlar? Onlar da bir yerde projeleri vardır, üretiliyordur. Kurgu filmlerde oldu onlar, yani gösterildi. O zaman o soğuk harp döneminde Amerikalılar Ruslara karşı filan yapıyorlardı onu ama. Fakat yani şimdi dünyadaki Müslümanların düşmanları kime karşı yaparlar belli değil. Bu açıdan o hercin de mercin de bir de böyle yarı makinalara ait yanı var ki, yani o işte şimdiden düşünülmeli, bilemiyoruz. Böyle karşınıza tanklar çıkar, uçaklar çıkar, insanlar çıkar, robotlar çıkar böyle size. O hakikaten insan gibi hareket eden robotlar çıkar karşınıza. Onlar dünyayı hercümerce verebilirler. O onun büyüğü diyoruz yani. Büyük bir hercümerç diyoruz. Fitne, melhame-i kübra diyoruz ona. Bir de o, onun berisinde biraz, belki ona da yine zilliyet planında hercümerç diyeceğim. Bence böyle dost olması gerekirken, mesela başta Müslümanlar, işte A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, ne olursa olsun, madem Allah bir, kitap bir, Kur'an bir, kıble bir, bine kadar bir bir, bu kadar birbirler hep bir ve beraber olmayı gerektirirken, bazen tenafüs duygusuyla, bazen rekabet duygusuyla, hatta bazen de kıskançlığa varan bir hisle önünüzü almaya çalışabilirler. Yani şu anda da küçük planda görüyoruz bunları. Mesela bir yerde diyelim, siz bir cami yaptırtacaksınız. İşte o cami birileri için yaptırtmak istiyorsunuz veya kültür lokalini birileri için. Hemen aynı zamanda anlı secdeli başka bir grup gidip diyor ki, biz size daha alasını yaparız buraya. Ha, bize yaptırtmazsanız karşınızda bir tane cami yapar, bir de külliye yaparız, sizi tesis hale getiririz diyorlar. Yani küçük çapta bu meselelerin şimdi böyle zuhuru, gelecekte bu kıskançlıkların, bu hasetlerin, belki de hani tenafüslerin, rekabetlerin doruğa çıktığı dönemler olacak yani. Bu da zilliyet planında yine bir hercümeştir Müslümanlar arasında. Hani diğerleriyle, diğerlerinin ortaya koyduğu hercümet, bu hercümet karşısında sizin tavrınız, mücadeleniz, onu savmaya çalışmanız. Uğurda ölürseniz şehit olursunuz. Onları savarsanız, bertaraf ederseniz, insanlık adına bir kazanç olur o. Fakat beri tarafta müminlerle öyle savaşacak gibi değil ki yani onlar. Mümini öldürdüğünüz zaman da Efendimiz yine o kitab-ı fiten vel melahimde buyurduğu gibi katil de maktul da ikisi de cehenneme buyuruyor. Sahabi soruyor, nasıl ikisi de cehenneme? Diyor ki maktul da esasen onu öldürme hırsıyla kıvranıp duruyordu. O da niyetinin cezasını görecek orada buyuruyor. Şimdi işte böyle bir hercümerç, bir yönüyle küçük bir hercümerç ama Müslümanlar arasında. Bu başta böyle hareket planında ve rakipler zuhur edebilir. Onlar yapıyor, biz niye yapmayalım filan diyebilirler. Oysa ki hak yolunda olan herkesi alkışlamak lazım hizmette. O kadar geniş alan var ki, dünyada o kadar bakir yer var ki, birinin bir yönüyle böyle alan olarak ihya ettiği bir yer, ihya edilmiş bir araziye girmek İslam hukuku açısından caiz değildir. Men ahya ardan meyteten feyye leh buyuruyor hadis-i şerifte. Bir kimse ölü arazi ihya ederse orası onun olur. Şimdi biri gitmiş diyelim ki Güney Afrika'da bir şey yapıyorsa gidip onun yanında yeniden aynı şeyleri yapmak doğru değil. Kitmir arkadaşlarımıza bazı arkadaşlarımız Kur'an kursuyla camiyle hizmet ediyorlar. Biraz böyle kartezyen düşünceyle onların o alanlarına girmeyin dedim ben. Yani cami şey onların olsun. Eğer sizin alanınız dediğimiz kültür lokali gibi, okul gibi şeyler, anaokulları gibi, kreşler gibi şeylerse bence o alanda devam edin. Şimdi bu mevzuda bir yönüyle böyle alan ihlaline kalkınmazsa zannediyorum mesele huzurlu götürülebilir. Hafizan Allah böyle kıskançlıktan dolayı, rekabet hissinden dolayı onlar var da biz niye yokuz gibi mülazalara girilirse. Evet, Hazreti Üstad kardeşler arasında, mümin kardeşler arasında rekabeti bile tecrüz etmiyor. Evet, rekabet çünkü hasetle hem hüduttur. Haset de el haset ye'kulul hasenat kema te'kulun nar el hatab. Ameli yer bitirir. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi. Hafizan Allah. Şimdi bu da küçük çapta bir hercümerçtir bence. Bunun için de şimdiden böyle bir kısım bariyerler oluşturmak, böyle tedbirler oluşturmak, stratejiler oluşturmak lazım. İmkanı varsa A, B, C grubu bunlar arasında münasebetler tesis ederek nasıl Hristiyanlarla, Yahudilerle, Budistlerle, Brahmanistlerle ve Müslümanlıktaki değişik mezheplerle yani Maliki ile, Şafii ile, Hanbeli ile hatta Türkiye'nin siyasi politikası olarak Şiilerle devletler arası münasebet açısından, komşuluk münasebetleri açısından, alışveriş açısından, bölgedeki birliğin yararlı olması açısından belli münasebetler tesis ediliyor. Sınırları belli bunların. Şimdi böylesine yani münasebet tesis etmemiz sorgulanabilecek hususlarda bile münasebetlerin tesis edildiği bir dönemde ehli imanın birbirine karşı kıskançlık içine girmesi, rekabetle hareket etmesi, yok niye onlar var da ben yokum demesi filan bu tecrüz edilecek gibi değil. O bakımdan şimdiden bir şeyler oluşturmak lazım. Yani orada her zaman böyle aynen sizin gibi milime milimine Hanifi düşünen, sizin gibi milime milimine Şafii düşünen, sizin gibi milimin milimine Maliki düşünen deyim, siz o meseleyi nereye vaz edilecekse oraya vaz edin ve meseleyi ona bağlayın. Milimin milimine düşünmesi şart değil yani. Hani diyelim ki sizden böyle güvendiğiniz insanlar bazı yerlerde bunlar, bazı vazifelerle istihdam ederken, bazı yerlerde bunları kullanırken, bazı yerlerde onlara imkan hazırlarken, yol verirken, imkanlarınızı o istikamette değerlendirirken, onlardan da bazı insanları işin içine almak suretiyle bir cemilede bulunmak. El insan abidül ihsan. İnsan iyiliğin kölesidir. Bir de korkuyorsanız, endişe duyuyorsanız, ahsin ila men ittegeyte şerre. Size gelip ulaşacak şerrinden ittika ettiğiniz kimselere iyilikte bulunun. Evet. Yani bu mevzuda söylenecek çok söz vardır. Yani şimdiden kalpleri yumuşatmak lazım. Bu insanlara civanmerçe davranmak lazım. Hafız-ı Şirazi'den aldığı Uhuvvet Risalesi'nin içine yerleştirdiği üstadın bir sözü var, bildiğiniz söz. Size göre fazla gelebilir. Asayişi dukiti tefsiru indü herfest ba dositan mürüvvet ba düşmenen müdara. İki canın onun tercümesiyle diyorum. İki canın emniyetini iki harf tefsir eder diyor. Asayişini iki harf tefsir eder. Dostlara karşı mürüvvetkârâne, insanca, Frenkçe ifadesiyle umanistçe hareket etmek lazım. Düşmanları da idare etmek lazım. Evet, zararı azaltmak lazım. Cepheyi daraltmak lazım. Mücadele cephesini daraltmak lazım. Şimdi zannediyorum, yani böyle yapılan şeyleri serişte ederek hemen mukabelede bulunmamak lazım. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَوَخَيْرٌ لِسَّابِرٌ Kur'an diyor. Dişinizi sıkar, sabrederseniz, kötülüklere karşı iyilikle mukabelede bulunursanız, Kur'an-ı Kerim'in düsturu bu. فَاَتْفِي السَّيِّيَةَ بِالْحَسَنَةِ kötülükleri iyilikle sav diyor. Yine Hazreti Pir'in bir şeyini müsaadenizle anlatmıştım, anlatayım ben. O Cumhuriyet Gazetesi'nin karikatüristi vardı. Şimdikilerden bir tanesinin de kardeşi. Herhalde böyle bir duyma, dinleme, görme, kendine göre bir de kendi zaviyesinden Üstad Hazretleri'ni okumak üzere ya Barla'ya ya Emirdağ'a gidiyor. O içeriye girince bir gazeteci olarak Üstad o kendi kemali, kendi terbiyesi, kendi saygısı. Yani bizde, milletimizde misafire karşı saygılı olmak. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Ona saygı gösteriyor. Yani bunu ben bugün hayatta olan şeylerden, Sungur abiden dinlemiştim. Bu talebeler rahatsız oluyor. Hususiyle Zübeyir abi merhumda öyle bir kıskançlık vardı ki. Yani üstadı üstattan bile kıskanırdı o. Öyle bir kıskançlığı vardı ona karşı. Öyle bir bağlı, şahsına bağlı vardı. Bunlar çok rahatsız oluyorlar etrafındakiler. Niye bu adama bu bağışlayın, niye ödeyi verirsiniz adama karşı böyle bu kadar ikramda bulunuyor. Yanında oturuyor, onun o kendi yumuşak ifadeleri falan, siz gazeteciler böyle, işte kamunun naşiri efkarısınız, milletin naşiri efkarısınız, çok hizmet yapabilirsiniz, edebilirsiniz. Sonra yumuşakça kalkıp ayrılıp gidiyor ondan. Olumsuz bir şey de yapmıyor sonra. Gittikten sonra topluyor onları. Diyor ki, şimdi benim yaptığım şeyden dolayı siz rahatsız oldunuz. Mesela sizin 100 tane düşmanınız olsa, bunu 99'a indirmeyi düşünmez misiniz? Diyor. Veya 100 düşmanınız var. Herhalde onun 101 olmasını istemezsiniz diyor. Çok basit yani. İki cümle içinde çok önemli bir espri gizli. Yani bununla bazı kimselerin o şiddetini, hiddetini, öfkesini kıracaksanız bence kırmak lazım. Düşmanları çoğaltmamak lazım. Düşman cephesini güçlendirmemek lazım. Dik durmak başkadır, dikleşmek başkadır bence. هَذَا هُوَ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ اِلَّا الطَّلَالِ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.